Ople mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 lipca. Już minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Sejm powołał ją w czwartek. Dziś o VAT-owskiej komisji śledczej rozmawiali w Trójce Politycy. Prezydent Poroszenko odwiedzi jutro wieś na Lubelszczyźnie, podaje ukraińska agencja informacyjna. Najpierw Szwecja, Anglia, potem Rosja, Chorwacja na mundialu. Kolejne ćwierćfinały. Pracami ma ruszyć jesienią. Powołanie drugiej w tej kadencji Sejmu Komisji Śledczej to jeden z tematów, którym zajęli się politycy podczas śniadania w Trójce. Przedwczoraj posłowie przyjęli uchwałę powołującą komisję. Zajmie się sprawą ściągalności podatku VAT i akcyzy. Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15 uważa, że to przykład robienia czegoś, czego nie chce się robić. Nasz projekt powołania takiej komisji to już było ponad rok temu i ta komisja w tej chwili mogłaby być zaangażowana w pracę i nasz projekt obejmował problem, bo my mamy problem, natomiast Prawo i Sprawiedliwość skupia się tylko na politycznym aspekcie problemu. Kornel Morawiecki z ruchu Wolni i Solidarni dodaje, że komisja do spraw VAT-u mogła rozszerzyć czas, który by badała. Bo to sprawa jest w ogóle głębsza. Nie chodzi tylko o te pieniądze, ale to jest sprawa świadomości też społecznej. Ludzie patrzą na podatek jako coś takiego jakby złego, a nie patrzą na to, że te pieniądze, które dochodzą do kasy państwowej, którymi dysponuje rząd, że to są pieniądze dla nas, dla wszystkich. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę na dwie decyzje partii rządzącej. PiS się tu zabezpiecza na wszystkie możliwe sposoby. Liczba członków komisji w Ambergold, czy w tej komisji VAT-u PiS-u 5 osób, wskazuje na to, że PiS ma 650-osobowy klub parlamentarny, no bo takie są mniej więcej proporcje w stosunku do naszego klubu. Drugim zabezpieczeniem to jest oczywiście pominięcie zarówno czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, jak i ostatnich 3 lat. Na te zarzuty odpowiadał szef Kancelarii Premiera i poseł PiS-u Michał Dworczyk. Właśnie w latach 2007-2015 przyrost tej luki VAT-owskiej był jednym z największych w Europie. Też chciałbym, żeby ta komisja mogła spełnić szereg celów, dużo większym czasem zająć się. Problem polega na tym, że do końca kadencji zostało 1,5 roku. Jeśli chodzi o proporcje, ja nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie. To Sejm podejmuje decyzję na podstawie wyliczeń jakichś parytetów. Komisja może rozpocząć przesłuchanie świadków we wrześniu. Typowany na jej przewodniczącego poseł PiS-u Marcin Horała powiedział Polskiemu Radiu, że z przesłuchaniem przed komisją musi się liczyć kierownictwo Ministerstwa Finansów z poprzedniej koalicji. Tak zwana luka VAT w latach 2007-2015 według szacunków Komisji Europejskiej wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ma odwiedzić jutro Sachryń na Lubelszczyźnie, poinformowała ukraińska agencja, powołując się na źródła dyplomatyczne. W niedzielę odbędą się obchody 75. rocznicy zbrodni wołyńskiej. W uroczystości w katedrze łódzkiej na Ukrainie weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Dziś uroczystości zaplanowano w Kisielinie. O szczegółach z Łódzka Paweł Buszko. Zbrodni w Kisielinie ukraińscy nacjonaliści dokonali 11 lipca 1943 roku. UPowcy otoczyli wówczas miejscowy kościół i otworzyli ogień do Polaków wychodzących z niedzielnej mszy. Część ofiar zakłuto bagnetami. Tego dnia w Kisielinie zginęło około 90 osób. W miejscu zbrodni w intencji ofiar modlić się będą księża z Łódzka. Hołd ofiarom odda też ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Jan Piekło. W uroczystości uczestniczyć będą także miejscowi Polacy i goście z Polski. Zbrodnia w Kisielinie miała miejsce w czasie tzw. Krwawej Niedzieli, czyli punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej, kiedy to ukraińscy nacjonaliści dokonali ataków na niemal 100 miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków. Ogółem podczas rzezi wołyńskiej zginęło według różnych szacunków od 60 do ponad 100 tysięcy Polaków. Z Łódzka Paweł Buszko, Polskie Radio. Mundial w Rosji coraz bliżej finału. Rosyjscy kibice liczą, że wieczorem będą mieli powody do świętowania. Reprezentacja zbornej zmierzy się w Soczi z Chorwacją. Zwycięzca zagra w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ostrożnie do spotkania Rosja-Chorwacja podchodzą rosyjscy eksperci. W ich ocenie największym błędem, jaki mógłby popełnić trener zbornej Stanisław Czerczesow, byłoby zlekceważenie przeciwnika. Walka, niezależnie od wyniku, musi trwać do ostatniego gwizdka, tłumaczy były reprezentant Rosji Siergiej Kiriakow. We współczesnym futbolu zobaczyliśmy, że drużyna, która w statystykach wypada lepiej, częściej dysponuje piłką, w konsekwencji nie wygrywa meczu. No i kwestia psychologii. Dużo zależy od pierwszego

Cukar to nie jest żadne brzydkie słowo, tylko piękne, lekko lepkie. Cukier znaczy. I śpiewała tak: słodziuśki jesteś jak miodzik, cukiereczku, lepeczku ty mój. Dziś audycja podzwrotnikowa na słodko, na słodziuśko, za słodko nawet będzie. Nie wiem, czy populacja ludzka w PL wie o tym, że w dwóch krajach Coca-Cola słodsza jest. Recepturę pozwolili naruszyć i sypią 30% cukru więcej w Meksyku i Brazylii, i pioseneczki takie też mam. Co jest takie słodkie? No on jest słodki, albo ona jest słodka, albo razem jesteśmy tacy słodcy, że już słuchać się nie chce. Dulce amor, zaśpiewa Glorka. Dulce, słodziuśka nasza miłość jest. I patrzą tak na siebie i te dzióbki zrobią, a jak człowiek z boku jest, to nie może już na to patrzeć. Todas las noches cuando miro el cielo brillan tus ojos como dos luceros, ojos tan puros como el agua clara que calma las heridas de mi pobre corazón. Te llevo anclado a mi pensamiento, paloma blanca que da el amor. Amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma. Aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Pasión que brota como blanca espuma cuando mueren al viento las olas del mar. Te llevo escrito en mi firmamento, suave caricia que da el amor. Amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma. Aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada. Tenerte, amor mío. Eres canción que nace con el viento, inspiración cuando te doy un beso. Eres la brisa que me alegra el alma, que lleva la fragancia de tu dulce amor. Te llevo atado a mi pensamiento, paloma blanca que da el amor. Amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma. Aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada. Qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ależ słodko było, że teraz trzeba wziąć prysznic, się odlepić. I paloma blanca była, czyli gołębiczka przeleciała, i aurora freska, świeży świt wstał, i va saliendo la luna, czyli księżyc wstaje reflejando en el río i odbija się w rzece. takie słodkie, że teraz podnieść to do potęgi będzie trudno, ale proszę, proszę. Kto był, jest i będzie najsłodszym ze słodkich chłop ulepek, zawsze młody, opalony i babiarz do tego i gadankę taką ma, jak ich mało, jak zaśpiewa, to noga się ugina w kolanie we wszystkich kierunkach i nazwisko jego Julio Iglesias i przechodzą panie igiełki po skórze, jak usłyszą Iglesias, to przychodzą igiełki, a to w ogóle znaczy kościół. I kościół wielu pachnie paniom od niego, a on... Żon nie wiem już ile miał, ale babiarz straszliwy, więc proszę unikać. Julio pięknie śpiewa, oczęta się panią szklą i wszystko mięknie, ale nie należy się zbliżać do niego, gdyż niebezpieczny jest. Rozkocha i co? I nawet nie zauważy cię, kobieto, że cię rozkochał, bo rozkochał taki tłum na tym stadionie, że nie jest w stanie cię z niego wyłuskać. Pasar de los años, he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años, el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones a la agua dulce, agua salada, agua dulce, agua salada. Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Agua dulce, agua salada. sztuka, sztuka, muszę powiedzieć, duża sztuka, żeby śpiewać wolno w szybkiej piosence. I on tak zawodził i wolno śpiewał. Dookoła szybko grają, a Julio... I wielu pachniał obietnicą ślubu i nic z tego. Drogie panie, no to była europejska gadka taka. Gadka szmatka, słodka i wiele pań przymykało oko na niedostatki dżentelmena, bo miał gadkę piękną. Natomiast gadka latino jest odwrotna. Jest prosta i zawsze jest fizyczna. Jak mężczyzna się zaleca po latinosku, to szczerze i dosłownie, bez owijania, raczej z odwijaniem. Raczej on ci powie, co on już widzi, czego jeszcze nie zobaczył. Bezpośredni atak z dwurury. Tak paniom powiem. No, w latynoskich piosenkach jest tak. Zaraz państwo usłyszą Rico Tumbao. I to jest dokładnie to, tumbao, to jest dokładnie to, co państwu się teraz właśnie wyobraża, że mężczyzna oburącz złapał w tańcu i szarpie na lewo i na prawo. I on śpiewa do niej tak, że ma słodziuśkie łódka i słodziuśka pupka i słodziuśka buźka i uszka i usteczka masz słodsze od cukiereczka. Taka ty jesteś moja piękna dzieweczka. grito. I tak to pani wspominała, jak to było, dosłownie i wprost, gdy trzymał ją oburącz za kibić i rico tumbao trwało, a on jej wtedy w ucho, że jesteś słodka, karmelizowana, kandysowana. No, jesteś miodem polana, taka słodka, że słów brak. A dokąd to prowadzi taka gadka? No, u Latino prowadzi na pięterko, na krótko, na randkę jedną i koniec, kropka jest. I naprawdę nie bawią się w komplementy takie, że ale pani zwiewna, rzewna i włosy jej pachną kasztanami. Gdzie, jakimi, co tam oni? Nic w ogóle. I wszystko na krótko, tak państwu powiem. No niestety wszystko na krótko, dlatego musiałem przynieść piosenki z Ameryki, żeby coś potrwało dłużej niż tylko 2 minuty do 3. To zauroczenie szybkie latynoskie. Teraz przyjdzie mężczyzna, który też chwali sobie słodycz pocałunku i mówi, ty masz kisses sweeter than wine. Słodsze od wina te twoje pocałunki, ale w 4, 5 albo 6 zwrotkach przejdzie od pierwszego pocałunku przed w ogóle wszystkim do pierwszego pocałunku tuż po świadczynach, potem do pierwszego pocałunku na ołtarzu i do pierwszego pocałunku w czółko pierwszego dziecka i potem do pierwszego pocałunku w czółko pierwszego wnuka. Taki to będzie chłop wierny. Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her and then, oh lordy, well I kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well I asked her to marry and be my sweet wife. I told her we'd be so happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man, and in whoops, oh lordy, well she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, we worked very hard, both me and my wife, working hand in hand to have a good life. We had corn in the field and wheat in the bin, and in whoops, oh lord, I was the father of twins because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, our children ain't numbered just about 4, and they all had a sweetheart and knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was a whoops, oh lord, the grandfather of 8, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, now that I'm old and I'm ready to go, I get to thinking what happened a long time ago. Had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh lordy, will I do it all again? Because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Piękna opowieść, naprawdę wzruszyłem się i po takiej opowieści wzruszającej, w każdej audycji jest jedna taka albo dwie wzruszające, dostaję potem listy z pretensją w głosie, że nie zapowiadam piosenek i nie mówię po nazwisku i proszę pana, słuchałam i było, to cytuję już teraz prawdziwy liścik, było hiszpańsko i pięknie, jechałam autem i znowu usłyszałam coś, co było cudowne, więc jechałam na bok, wyjęłam długopis i zaczęłam zapisywać to, co słyszę, słowa, które potem wklepię w Google i Google mi powie, co to jest, bo ja wszystko gubię i nie zapisuję na karteczkach, ponieważ wszystko gubię, zapisuję na tym, czego nie zgubię, czyli na ręce własnej. Zawsze tak robię i to nawet lubię. I tu powinien być happy end, drogi panie, a smutny end jest dlatego, że zanim wklepałam do komputera, to się umyłam i zmyło się wszystko. Panie Cejrowski, niech pan coś pomyśli. I potem pani już mnie zapytała o tę piosenkę, w której było takie zamyślenie, że chłop siedzi i nic nie mówi. I ona usiadła obok i znalazła w tym odprężenie, że on siedzi, nic nie mówi, patrzy szklanym wzrokiem w pustkę kompletną. Tak, podałem pani namiary na piosenkę. A teraz pogoń będzie... Pogoń. A, miałem poprzednią podać. Dobrze, proszę pani, co pani googla wszystko. Proszę pani, Jimmy Rogers śpiewał. Kisses sweeter than wine. Tak, pocałunki słodsze od wina, proszę pani. A teraz będzie pogoń, typowa latynoska. Ona już mu powiedziała nie 20 razy. A Latino nie odpuszcza, tylko jedzie za nią, goni rowerem czymś. No mówi, tu Karini, to ty taka słodziuszka jesteś, no przecież no chodź. A ona mówi, nie chcę cię, już mnie zdradziłeś 17 razy. Ale co to tam, do 18 jeszcze cię zdradzę, ale żeby cię zdradzić, to muszę najpierw cię złapać, no chodź. Buscando como un loco por el mundo. Y si ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor, y que me quieras de besitos si vas, porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor, y que me quieras de besitos si vas, porque eres tú la nena que quiero yo. Yo ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo. No sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya. Si ha pasado un año, sigo una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des un cariñito, mi amor. Y que me quieras de besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des un cariñito. pasa a mí que sin ti mi vida no puedo vivir. Co dzisiejka, moja piękna, no może pani troszeczkę, no może, może rączkę chociaż pani. Są takie typy, co tak mówią. Bezczelny, jawnie jurny, lekko wulgarny, ale wytrwały. I kobiety popadają chyba w tę wytrwałość, bo kobieta szuka trwałości, szuka skały i oparcia. I jak ten bezczelny, durny i trochę jurny i wulgarny jest wytrwały, to kobiety wtedy, i mam nawet takiego jednego też z Ameryki, bo nie tylko, że latino tacy są. W Ameryce też znalazłem jeden taki, który chodził po kobietach i zachowywał się mniej więcej tam, proszę pani. No właściwie ja uważam, że jestem piękny, wie pani, proszę pani, no. I co pani na to powie. I całą piosenkę w taki sposób do niej, proszę pani, jak ja panią pocałuję, to już pani nie będzie chciała nic innego, nawet nie będzie pani chciała kanapki zjeść, powiem pani, proszę pani, no jak ja panią pocałuję, to będzie pani chciała zachować to na ustach, proszę pani, do śmierci, powiem pani. No, zapraszam więc do pocałunku panią. A Saturday night when something blew out a fuse and left the room without light. The man who played piano wasn't put out. He simply stamped his feet and rocked the beat and started to shout. What did he say? What did he say? He said the only thing a fella could say, hey, do the kissin' butt boogie, the kissin' butt boogie, the kissin' butt boogie. Kissed your baby all the night long. The bride and groom looked so happy as they walked down the aisle. She wore a dream in her eye and he was wearing a smile. He put a wedding ring of gold on her hand. And when the knot was tied, he grabbed the bride and said to the band, what did he say? What did he say? He said the only thing a fella could say, hey, play the kissing butt boogie, the kissing butt boogie, the kissing butt boogie. Kiss your baby all the night long. Certain party that you love to romance, make sure the place that you take her is a place you can dance. You never have to wait to kiss her goodnight. Just walk up hand in hand and greet the band and say something bright. What do you say? What do you say? You say the only thing a fella can say, hey, hey, play the kissing butt boogie, the kissing butt boogie, the kissing butt boogie. Kiss your baby all the night long. Kiss your baby all the night long. Nadęty jeszcze głośny do tego. I słyszeli państwo, nie otarł sobie ust chusteczką przed nagraniem, tylko jego usta lekko odęte zawsze były mokre, gdy śpiewał. Okropne, obiektywnie okropne, a damy leciały na ten śpiew, panowie, którzy tak robią. Proszę uważać z gadką. Masz gadkę gładką i śliską, wszystko rozumiem, ale uważaj, człowieku, żeby twoje zaloty skuteczne i całusy słodkie nie zostawiły zgliszczy. Bo potem usłyszysz być może przez ścianę, jak ona tam jęczy na wersalce, jak płacze, jak jej się serce rwie, gdy ten pusty dom, pusty po bajce, pusta dziewczyna, o pustych oczach i pustym sercu i ramiona jej puste nie mają kogo przytulać, ona się modli, Panie Boże, stwórz serce niełamliwe, żebym następnym razem nie musiała kleić tych małych kawałków. An empty house, a broken fairy tale. A hollow girl with empty arms. just tears. God made the stars. Why can't he make me an unbreakable heart? Kto zna angielski i miał chęć posłuchać, to pewnie i zapłakał nad tym ciężkim losem. I teraz przyniosłem ciężki los Latynosa i one się różnią. Tak jak zaloty się różnią, taki ciężki los się różni. To był przed chwileczką ciężki los białej dziewczyny, a teraz Latino, którego ona z kolei rzuciła jakaś ona. Teraz on będzie cierpiał. To jest inne cierpienie. Zalecają się płyce i powierzchownie i wszystko jest słodziuśkie i prędkie i na pięterko i do pierwszej randki i potem już do widzenia drugiej nie będzie. I w związku z tym tragedie też takie mają płytsze. Z pięterka no, lżej, szybciej to przeżywają i powierzchownie, a nie tak głęboko i werterycznie jak my. I będzie śpiewał i po niej płakał będzie, ale tylko przez jedną piosenkę będzie płakał, że usta miała jak syrop trzcinowy. No, był, ale się zmył. Mógłbym z nich pić w nieskończoność, ale odeszła, więc już nie popiję. I to jest całe jego cierpienie w tej piosence po czymś, co w zalotach trwało 15 sekund, potem były ze 2 tygodnie i właśnie teraz on przez minutkę, dwie będzie przeżywał ten syrop. Derivado, tienes un guarapo y conservará todita la dentadura. Tiene sabor, tiene sabor. Ven y pruébalo. Tiene sabor, tiene sabor. Ven y pruébalo. Głębi człowieku nie znajdziesz w tym latino. Ani głębi wzniosłej, radosnej, ani werterycznej, gdy coś nie poszło. I ciągle w kółko śpiewali Melao de Caña, Rica su dulzura, czyli pychotka słodka, jak z trzcinowego syropka zrobiona ona była. Szukałem długo pieśni, która byłaby o tym samym, ale jednak głębsza i po hiszpańsku, i znalazłem porównanie nie tylko do cukru. Ktoś wpadł na pomysł, żeby dla mężczyzn napisać piosenkę o tym, że ona jest jak flaszeczka, jak słodziuśka naleweczka, albo jak mescalito, czyli bimberek pędzony z agawy, taka jest. Czuć w niej odrobinę zacieru, cierpkości, w gardło pali i potem tętno wzrasta. Bimberek pędzony sposobem domowym, a potem zaprawiony cukrem z patelni i z dodanym robaczkiem. No, potem już było latino pod koniec piosenki, gdy on mówi, że od tej flaszeczki rosną mi włosy na piersi. Trochę grubiańskie, ale szczere, poczuł się przy niej mężczyzną. Brindo con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa do vigi, es por mi culpa, señor. Bebí de tu memoria aroma tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa'